Jag vill bygga mig så uppriktigt jag kan. Men mitt hjärta är tomt. Och tomheten är en spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, insluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö. Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti. Kallad vodka. Jag vill bygga mig så uppriktigt. Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osynning? Hur ska vi kunna tro på det troende när vi inte tror själva? De som varken vill inte kan. Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förebyggande sätt, trots att jag förbannar honom? Vill bara inte ut honom ur mitt hjärta. Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Jag tror inte antagandet av vetskap. Jag vill att Gud räcker med sin hand. Avtäcker sitt ansikte. Skicklig taktiker. Men än så länge har jag inte givit upp en enda pjäs. Hur ska du kunna överlista döden i ditt spel? Jag spelar i en kombination av löparen och springaren som han ännu inte har upptäckt. I nästa drag river jag upp han sina flank. Det ska jag lägga på minnet. Du är en förrädare. Och du lurar mig. Men vi träffas väl igen. Jag ska nog finna en väg. Vi möts vid värdshuset. Där ska vi spela vidare. Detta är min hand. Jag kan röra den. Blodet pulserar i den. Solen står fortfarande högt på himlen. Och jag Jag, Antonius Block, spelar schack med döden.